bona umfomo. Hallelujah. Eritrea promise every show me mo kwago gwa to mani ko binandi na ni bobo angere de kan ke tam fumo de kan ke tam fumo nke tam fumo se fum panzo hallelujah.